مسئلے کی وضاحت کر دوں میں کہ جو آہستہ آہستہ سمجھ بن گیا کہ سارے فضائل رمضان کے 70 ملتا ہے؟ ہاں ملتا ہے، حساب کر لو مل جائے گا، پیسہ نکال کے الگ کر دو مل جائے گا، رمضان میں ہی سارا ہنگامہ کیا جائے، اچھی بات نہیں ہے، اس سے بہت نقصانات ہو رہے ہیں، اس سے زکات کے سلسلے میں بڑی خلاف شراب بے اعتدالیاں ہو رہی ہیں، نقصانات ہو رہے ہیں. کیوں؟ جب آپ رمضان میں ہی دیں گے، سال بھر کبھی نہیں دیں گے، تو وہ سارے ضرورت مند گروپ گروپ بنا کر مانگتے نکل پاؤ گے. ایک طرف یہ حکم ہے کہ سائل کو جھڑکو مت، مسائل فلا تنہر، سائل کو جھڑکو مت، اس کو سامنے رکھا جائے تو ہر ہاتھ پھیلانے والے کو دیا جائے. لیکن یہ بھی آپ کو یاد رہے، اس باریکی پر نگاہ رکھیے کہ مانگنے والا واقعات ضرورت مند ہے کہ نہیں ہے، کہیں ہٹا کٹا نوجوان تو نہیں، پورے خاندان کا خاندان تو نہیں مانگ رہے، اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دن بھر مانگ کے شام کو جا کر شراب پیتے ہو، چرس گانجہ استعمال کرتے ہو. 90% یہی ہو رہا ہے. آنے والی بھیڑ جو ہے اس میں سے 80-90% غیر مستحق ہے، اور اس میں سے ایک اچھی خاصی مقدار غیر مسلم ہوتی ہے. آپ کیا دے رہے ہیں؟ زکات دے رہے ہیں؟ زکات مسلمان کو دینا ہے، غیر مسلم پر استعمال کرنے کے لیے بڑی شرائط ہے، وہ آپ کا کام نہیں ہے. اسلامی حکومت ہوگی وہ اس نظام کو سنبھالے گی، یا ملک کی بڑی تنظیمیں ہیں جو ان حالات پر نگاہ رکھتی ہیں کب کہاں کیا کرنا ہے، وہ ان کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے. آپ زکات مسلمانوں کو دیجیے. اور سنیے، یہ جو امیری غریبی کا بارڈر ہے، کون دے گا اور کون لے گا؟ جو آدمی غریب ہے اس کے پاس اگر اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ صاحب نصاب ہو گیا، تقریباً 50,000 روپیہ اس کے پاس آ گیا، تو اب وہ خود صاحب نصاب ہو گیا. علماء کرام بیٹھے ہو، توجہ دیں، ایک ہے وجوب زکات کا نصاب اور ایک ہے فرمان زکات کا نصاب. یہ فرمان زکات کا نصاب ہو گیا، یعنی اب وہ زکات لے گا نہیں، جب اس کے اوپر سال بیتے گا اور پیسہ برقرار رہا تو وہ نکالے گا، اور اگر خرچہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، لیکن یہ مقدار نصاب کے برابر اس کے پاس پہنچ گئی، اب وہ زکات لے نہیں سکتا. تو یہ مانگنے والے 15-25 دن کے بعد آخری اشرا پہنچتے پہنچتے یہ سب اتنا جمع کر لیتے ہیں، اب ان میں سے کسی پر بھی زکات نہیں چلے گی، اور آپ دے انہیں کو رہے. ادا ہوئی؟ نہیں ہوئی. میں تو آپ کو صرف متوجہ کر رہا ہوں کہ من مانیاں بند کیجیے، جس طریقے سے نماز آپ کو قبلہ رخ کر کے پڑھنی ہے، نماز آپ کو باوضو پڑھنی ہے، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا شرط ہے، بدن کا پاک ہونا شرط ہے، کپڑے کا پاک ہونا شرط ہے، نماز کا وقت ہونا شرط ہے. ان میں سے اگر کوئی ایک بات بھی نہیں پائی گئی تو آپ رات بھر دن بھر نماز پڑھتے رہیے، نماز تو نہیں ہوگی. وہی صورتحال زکات کی ہے. درمیانے سال زکات سے ہٹ کر آپ کے گاؤں میں قبرستان کی مورٹی والے آئے، آپ لوگوں کو 100-200-500 دے دیا، گاؤں میں بڑا پروگرام ہو رہا ہے، 1,500 دے دیا، انہوں نے صحیح لگایا تو بھی نہیں لگایا، انہوں نے دھوکا دیا، لیکن آپ کی اللہ کے یہاں پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ آپ کے ذمہ میں لازمی نہیں تھا. اگر اچھے کام میں لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگا تو جانے دو. لیکن یہ تو زکات ہے، یہ تو زکات کی رقم ہے، اس کو اس کے مستحق پر ہی استعمال ہونا چاہیے. اگر مستحق پر استعمال نہیں ہوا اور اس میں آپ کی لاپرواہی اور کوتاہی کا دخل ہے تو اللہ کے آپ کی بلاک ہونے والے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اپنے خاندان کے غریبوں کی فکر, اور یہ جو روڈ پر گھوم گھوم کر مانگنے کا رواج ہے خدا کے واسطے اس کو کم کرائیے. اگر آپ کے ریورٹی کے ہی مانگنے والے آئے ہوئے ہیں, آپ ان سے ایڈریس پوچھیں کہ کہاں سے آئے آپ, کس محلے میں رہتے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, ہزار لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو 999 آپ کو ایک جواب دیں گے. وہ کیا دیں گے؟ پائپ لائن کے اس پار رہتے ہیں. پوری ڈولی کے سارے غریب پائپ لائن کے اس پار رہتے ہیں, اور کوئی غریب نہیں ہے. یہ ایڈریس آپ کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ ان کا کوئی ایڈریس ہے ہی نہیں, اور کبھی آپ کو اللہ توفیق دے آپ ایک آدھ گھنٹہ نکال کر ان کے ایڈریس پر جائیے, وہاں ایڈریس نہیں ملے گا. میں آپ کو ایک آدھ واقعہ سنا دیتا ہوں, ذرا اس کی آواز کو کم ہو سکتی ہے, تھوڑی سی کم کر دیجیے تو ہو سکتی ہے. میں آپ کو ایک آدھ واقعہ سنا دیتا ہوں. اسی محلے کا واقعہ ہے. ایک صاحب کے آفس بیٹھا ہوا تھا میں, ایک عورت مانگنے والی آئی, اس نے اپنی ضرورت بتلائی بچی, انہوں نے مجھے دیکھا. میں نے کہا آپ تحقیق چاہتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں. میں نے کہا ہوگی ابھی ہوگی. میں نے پوچھا آپ کہاں سے آئے؟ کہنے ہم شام کی نظر پہاڑ سے. آپ جہاں پہ رہتے ہیں وہاں قریب میں کوئی میڈیکل اسٹور ہے, کوئی بڑا جنرل اسٹور ہے, کوئی علامت پوری چوکی کی ادھر کی ادھر؟ بابو ہم پڑھے لکھے نام ہے اتنا سمجھ. آپ کے پڑوس کسی کا نام بتائیے گا؟ اپنے کارپورٹر کا نام بتاؤ. میں نے کہا چاہیے آپ میرا موبائل نمبر لے لیجیے, اور آپ جا کر اپنے محلے کے کسی جانکار آدمی سے, ڈاکٹر ہو, کوئی بڑا اسٹور والا ہو, میڈیکل اسٹور والا ہو, کارپوریٹر ہو, کوئی عالم دین ہو, کوئی حافظ قرآن ہو اس علاقے کا جس کو ہم جانتے ہو, اس نمبر پر آپ میری بات کرا دیجیے. آپ کی جو ضرورت ہے واقعہ اگر وہ ضرورت ہوگی تو ہم آ کر آپ کے گھر میں وہ ضرورت پوری کر دیں گے. ایک نمبر میں نے اپنا دیا اور ایک نمبر اس صاحب کا دیا جہاں وہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. ہفتے آٹھ دن کے بعد ملاقات ہی گئی. میں نے کہا فون آیا؟ کہنے لگے میں نے کہا بالکل فون نہیں آیا. اب آپ بتائیں کہ صبح شام آپ لوگ بیٹھ کر آفس کو زکات بانٹ رہے ہیں, ان لوگوں کو کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے سر پکڑ لیا اپنا, بولے مولانا یہ حالات. میں نے کہا بالکل یہی حالات. میں مدرسہ سراج العلوم کے گیٹ پہ کھڑا ہوا تھا, ایک عورت آئی, موٹی موٹی آنسو ہو رہی تھی, چیخ چیخ ہو رہی تھی. ہم نے بابو کی جان بچا لیا. کیا ہوا؟ خطرہ یہ تھے ٹیٹنس کا انجیکشن نہیں لگائے, ٹیٹنس ہو گیا, پورا بدن نیلا ہو گیا ہے. ڈاکٹر کہہ رہا ہے 10,000 روپیہ فوراً جمع کرو تو علاج کریں گے, میرے بچے کی جان بچا لو. میں نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ کہاں سائی میں. اچھی بات ہے. آپ کہاں رہتی ہیں؟ وہ کس بارے میں آپ کا وطن کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں. آپ کا وطن کہاں ہے؟ کچھ دیر کے بعد کہہ رہے ہیں پرتاپ گڑھ. جس گاؤں کی؟ گاؤں کا نام بتاؤ. بابو ہم بہت دن سے جھوٹی میں رہے تھے, اپنا گاؤں بھول گئی. اگر انہوں نے گاؤں بتایا ہوتا تو ہم گاؤں کے لوگوں کو پھول لگاتے. بھائی آپ کے گاؤں میں اسلام کی عورت ہے, اس کے بچے کی یہ حالت ہے, آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس کا علاج کرائیے. نہیں بابو ہم نے کچھ سمجھ نہ ہے, عقل کام کا غلط تھی. اچھی بات ہے. میں نے کہا اسی پاڑا جاؤ, نغمہ ہوٹل, فلاں ہوٹل, فلاں ہوٹل, فلاں میڈیکل اسٹور, ان میں سے کسی سے فون کرا کے تصدیق کرا دو کہ آپ اسی پاڑے پہ رہتی ہو. آدھے گھنٹے کے بعد ایک صاحب ملے, بولے مولانا اتنی مکار عورت ہے, آپ نے اس کو یہاں سے بلکایا, وہ اس پاڑا نہیں گئی, فیض العلوم کے پاس بنتا پاڑے میں نماز کے بعد مسجد کے باہر وہی چیخ پکار مچا رکھتی تھی, جہاں مچا رکھتی تھی. بولے میں نے چپل لے کے دوڑایا اس کو. اگر واقعہ صحیح ہے تصدیق کرا دو. صحیح صورت حال ہے. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ زکات کس کو دے رہے ہیں؟ زکات کہاں جا رہی ہے؟ تو دو بنیادیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہر آدمی کو اپنے آفس میں بازار لگانے کا شوق ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا، بہت سے صرف لوگوں کے یہاں لنگی بٹ گئی، 10,000 لنگی بٹی، 5,000 لنگی بٹی، کس نے لیا؟ جو لین میں کھڑا ہوا اس نے لیا، ساڑی بٹ رہی ہے، کس کو دے رہے ہیں؟ جو لین میں کھڑا ہے اس کو دے رہے ہیں، اور لوگوں کی معلوم حالت کیا ہے؟ ایک بار لین لگایا لیا ہٹا، پھر لین لگایا پھر لیا پھر لگا، شریف آدمی پیچھے کھڑا ہے، یہ چیٹر لوگ چار چار پانچ پانچ مرتبہ لے رہے ہیں. ایک صاحب بیچارے اللہ نے ان کو پیسہ دے دیا، میں نئے خوشحال ہوئے تھے اور میں نئے دیندار بنے تھے، دونوں باتیں ایک ساتھ تھی، نہ ان کو علماء سے مسئلہ پوچھنے کی کوئی ضرورت تھی اور آفس میں لین لگانے کا شوق بھی تھا. میں ان کے یہاں گیا تو کہہ لیں گے مولانا میں نے 3,00,000 باقی کس کو دیا؟ مولانا میں کسی کو نہ نہیں بولا، جو آتے نا میں بولا سب کو 1,000,000 دو. اچھی بات ہے، میں نے کہا ذرا پاؤٹی آپ دکھائیں گے، سنیے غور سے آپ لوگ زکات دینے والوں، بات آئی تو سن لو، تماشے کس طرح ہوتے ہیں. میں نے کہا ذرا آپ پاؤٹی دکھائیں گے، جو کٹی ہے ہاں دیکھو دیکھو. اب ایک ایک مدرسے اور ایک ایک تنظیم کے نام کی چار چار پانچ پانچ پاؤٹیاں اس کے، ایک بات لے کر گیا پھر آگے لے کر گیا، انکوائری کرنے کی. اب جب میں نے ان کے سامنے ایک ایک ادارے اور ایک ایک تنظیم کی چار چار پاؤٹیاں رکھی، دیکھیے سر پکڑ لیا تھا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا بھائی خیر سے آپ نئے نئے دیندار بنے ہو اور نیا نیا پیسہ آیا ہے، میں نے کہا کہو تو لکھ کر چلا جاؤں، اگلے سال آپ 1,000 والے کو 100 بھی نہیں دے پاؤ گے. اس طرح کی زکات پڑتی ہے؟ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ جن کو آپ نے لیا یہ معتبر مقامات پیسہ لیا، غیر معتبر مقام پہ لیا، کون ذمہ دار ہوگا؟ جتنی زکات لاپرواہی کے ساتھ اس طرح باقی ہے اس کی قضا کرو، ورنہ قبر میں فرشتے ڈنڈے لے کر بیٹھے ہیں مارنے کے لیے، من مانی نہیں چلے گی. اب اگر یہ سارا پیسہ ضائع ہونے سے بچے، صحیح مقامات پہ استعمال ہو. اگر کوئی زکات دینے والا تصدیق کرنا چاہتا ہے، تصدیق کرنا چاہتا ہے، ہم رات کو 12 بجے اٹھ کر آپ کو تعاون کرنے کو تیار ہیں، لیکن رمضان میں نہیں، یہ کام رمضان میں نہیں ہوئے گا کہ آپ بولے چلو میرے ساتھ بیٹھو ہمارے ساتھ. سال کے باقی 11 ہوں گے، یہ کام رمضان میں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہوگا؟ ایک تو ٹائم نہیں ہے، دوسری گالیاں کون کھائے گا؟ اتنی بہت سی جھولے بھر بھرے گالیاں ملیں گی. بمبئی میں اور مختلف صاحب ایک جگہ گئے، کچھ مخصوص لوگوں سے چلتے ہیں ہمارے مدرسے کے، ہم لوگ جاتے ہیں وہاں، گئے ان کے یہاں سپرا کی لائن لگی، انہوں نے مجھ سے کہا مجھے صاحب تھوڑا ٹائم دے دیجیے، کہہ دیجیے ذرا دیکھیے چیک کیجیے کون سی فائل معتبر کون سی غیر معتبر. میں نے کہا میں آپ کے ہاتھ جوڑتا ہوں، یہ کام مجھ سے مت کرو، یہ کام کرنے کا یہ وقت نہیں ہے، سوائے گالیوں کے اور کچھ نہیں ملے گا اور ہمارے بس کا نہیں ہے. کہہ لیں گے مولانا 2-4 تو آپ دیکھ لیجیے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ میرا پیسہ کہاں جا رہا ہے. چلو اب جو فائلیں چیک کرنی شروع کی میں نے تو اس میں سے آدھی گڑبڑ، میں نے کہا کچھ نہیں، اشارہ طے کر دیا، دیکھو میں یہ کہوں گا تو یہ سمجھنا اور یہ کہوں گا تو یہ سمجھنا، لیکن اب جن کے بارے میں نے اشارہ کر دیا کہ معتبر نہیں ہے ان کا انہوں نے روک دیا، چندہ روک دیا. اب جن لوگوں کا چندہ رکا اب مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، ان کے پاس اگر چاقو رہا ہوتا پہلے میرے پیٹے مار دیتے. اب ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ یہ ہے کون، ان لوگوں نے کہیں سے میرا نام معلوم کر لیا. اب نام معلوم ہونے کے بعد موبائل نمبر تو عام ہے، جو لوگ نیچے کھڑے تھے ان کو فون کیا ان لوگوں نے اوپر معلوم، ارے آج یہ کہاں سے آ کے بیٹھ گئے، بالکل ہٹے یہاں سے، اب وہاں سے فون چالو ہوئے، ارے مولوی صاحب وہاں کہاں بیٹھ گئے ہو، کیوں دوسروں کی ہائے لے رہے ہو، اٹھو وہاں سے. اب میں کہہ رہا ہوں اٹھوں تو میرا ہاتھ پکڑ رہے ہیں، بیٹھیے. بالکل ممکن نہیں ہے, یہ تماشا اس وقت نہیں ہو پائے گا. آپ کو اگر تحقیق کرنی ہے رمضان سے ہٹ کے بیٹھیے. بیونڈی شہر کے اندر کچھ لوگوں نے یہ کام کیا, ہم نے ان کا تعاون کیا, آئندہ بھی کریں گے. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ کے پاس جو بھی ریکارڈ رسیدوں کا ہے ان کو آپ لے کر بیٹھ جائیے کسی ایسے آدمی کے ساتھ جو اداروں سے واقف ہو. آپ پوچھئے کہ اس میں سے کون کون سے ادارے بڑے ہیں, معتبر ہیں, آپ کے نزدیک بڑے ادارے کون کون سے ہیں, نکلیں گے اس کے. یہ بڑا ادارہ ہے, یہ بڑا ادارہ ہے, یہ بڑا ادارہ ہے, تو کم سے کم اگر 300 رسیدیں ہوں گی 100 تو بڑے ادارے ہو گئے, مستحق ہیں, معتبر ہیں, ملت کا کام کر رہے ہیں اور انہیں کی بنیاد پر اس ملک میں دین فروغ پا رہا ہے. اس بات کو یاد رکھیں آپ, جو بڑے ادارے کام کر رہے ہیں, معتبر لوگ کام کر رہے ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے, انہوں نے ملت کا بھرم برقرار رکھا ہوا ہے. اس ملک میں مسلمانوں کے سروں پر ٹوپیاں اور چہروں پر داڑیاں اور اذان دے رہے ہیں آپ میچ سے اور علن اعلان دین پر عمل کر رہے ہیں, یہ مدرسوں کو صدقہ اور دفعل ہے. وہ تو ہو گیا اے گریٹ. اب کچھ ادارے ایسے ہوں گے جو غلط تو نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت دے دیجیے, کم خرچہ ہے, 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ سال کا خرچ ہے, آپ کو دیجیے ان کو. تیسری کوالٹی بچے گی کہ ہم کہہ دیں گے یا ہماری جگہ پر کوئی بیٹھا ہوا تو کہے گا کہ بھائی میں ان سے واقف نہیں ہوں, ان کو میں جانتا نہیں ہوں. چلیے آپ نے مجھ سے پوچھ لیا, میں نے کہا میں جانتا نہیں ہوں. اب وہ جو رسیدیں ہوں گی آپ کے ہندوستان میں کسی علاقے کی تو ہوں گی, یو پی کی ہوں گی, بہار کی ہوں گی, بنگال کی ہوں گی, آسام کی ہوں گی, کہیں کی تو ہوں گی. اس علاقے کے کسی ذمہ دار عالم سے آپ رابطہ کریں کہ مولانا ان مدرسوں کو آپ جانتے ہیں, تو بتلا دیں گے ہاں فنا فنا ادارہ ہے. اس طرح آپ نے کام شروع کیا تو ہفتہ 10 دن کی محنت میں کم از کم 80-90% آپ کا ریکارڈ درست ہو جائے گا. اب جن اداروں کے بارے میں تحقیق مکمل ہو گئی, ادارے بڑے ہیں, بڑا خرچ ہے, کروڑ 2 کروڑ 4 کروڑ کا خرچ ہے, ان کو آپ اس انداز سے دیجیے. جن کا 25-50 لاکھ خرچ ہے ان کو اس انداز سے آپ دیجیے. ایک مرتبہ ریکارڈ آپ کا درست ہو گیا, آپ بھی مطمئن, جو غلط جگہوں پر جا رہا تھا ان کو روک دیجیے. اب اس میں ایک دقت آ گئی, وہ دقت بہت اہم ہے, ہم اس کو محسوس کرتے ہیں. دیکھیے جھولی والے آپ کے سامنے آ رہے ہیں, اب تک جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے, اللہ کا فضل اور کرم ہے, دوستوں کی محبتیں ہیں, نوجوانوں کا تعاون رہا, ابھی بھی کچھ کام باقی ہے جو چل رہا ہے. ماشاءاللہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ایک کا 70 مل رہا ہے اور اللہ کے گھر کی خدمت اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں ہے. تعاون جاری رکھیں, انشاءاللہ کئی اور کام باقی ہیں وہ ہوتے رہیں گے. ایک بار دوسری زکات دیتے وقت آپ کے سامنے ایک دقت آئی, وہ کیا؟ وہ محلے کے بڑا صاحب لے کر آ گئے, فلانا دوست لے کر آ گیا, کیسے انکار کروں؟ یہ نزاکت آتی ہے, کسی کے ساتھ بھی آئی کہ مجھے صاحب وہ کیا کریں, گاؤں کا مکتب ہے, وہ پڑوس والے ہیں, وہ وہاں بچی بھی آئی ہے, اس خاندان کے لوگ آ گئے, وہ بھائی کی سسرال ہے, بھائی نے فون کر دیا, ایسے حالات آئیں گے. اگر ایسے حالات آ جائیں تو تھوڑی سی رقم اپنی جیب کی ڈال دیجیے, یہ سوچ کر اصل زکات میں کچھ کوتاہی ہو رہی ہوگی تو اللہ لیول کر دے گا. ایسے لوگوں کو 100-200-500 دینا ہے, 2-4-10 پوتیاں ایسی ہوں گی جہاں آپ مجبور ہوں گے, ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں, ان کو زکات میں نہ دے کر صدقہ لکھا دیجیے, عطیہ لکھا دیجیے, امداد لکھا دیجیے. یہ آپ سے نہیں ہو سکتا, ہو سکتا. آج پورا ملک کراہ رہا ہے, پورا ملک بے چین ہے کہ صحیح مقامات پر جو رقمیں جانی چاہیے وہاں نہ پہنچ کر غیر صحیح مقامات پر پہنچ رہی ہے. ایک رائے میں آپ کو اور دوں لیکن بھیونڈی والوں کے لیے ضروری بھی نہیں ہے اور سب کو پٹے گی بھی نہیں, بمبئی میں یہ کام ہوتا ہے, میں آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں, یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کریں. بمبئی میں لوگ کیا کرتے ہیں, جو بڑے کاروباری ہیں وہ خود زکات نہیں نکالتے, وہ سامنے آتے ہی نہیں, وہ کہاں جھمیلا پالیں گے, سال بھروں کو لوگ حیران کریں گے. وہ کسی دوسرے آدمی کو بولتے کہ بھائی یہ میری زکات کی رقم ہے, آپ کے پاس موقع ہے, آپ بڑھتے ہیں, آپ معتبر اداروں کو یہ رقم بڑھ دیں. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں جو کئی لوگوں کی رقم معتبر اداروں میں ٹرانسفر کرتے ہیں. بمبئی کے اندر ایسے ٹرسٹ ہیں کہ بیماروں کی مدد کرتے ہیں, تعلیمی وظیفے دیتے ہیں, تعلیمی فیس بھرتے ہیں. کس کا پیسہ ہے وہ کسی کو نہیں معلوم, وہ پیسہ وہاں ٹرانسفر ہوتا ہے اور ان کے پاس عملہ بیٹھا ہوا ہے انکوائری کرنے والا, وہ تحقیق کرتے ہیں اور تحقیق کر کے دیتے. ایک تو آپ کا اتنا بڑا ٹرنور بھی نہیں ہے اور آپ ماشاءاللہ رہتے ہیں موقع پر, لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کیا ہے, ان کو خود موقع نہیں ہے تو کسی سے رابطہ کیا کہ بھائی یہ 50,000 کی رقم ہے, 1,00,000 کی رقم ہے, کچھ معتبر اداروں میں اس کو ٹرانسفر کرا دیجیے, پاؤتی منگا لی. ضروری نہیں ہے کہ رسید پر نام لکھا جائے, بندے خدا لکھا جائے گا, آپ کا اصل نام لکھا جائے کوئی ضروری نہیں ہے, یا نام بھی لکھا دیا ایڈریس نے. اب دیوبندی کے اندر عبد الرحمان لکھا دو, عبد الرحیم لکھا دو, شاہ عالم لکھا دو, ایڈریس نہ ہو پہنچ جائے گا آدمی نہیں پہنچے گا. پیسہ معتبر مقامات تک پہنچ گیا. یہ میں نے چند مثالیں آپ کو دی تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات بیٹھے کہ مولوی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اس میں کچھ وزن ہے. تو زکات شروع کہاں سے کرنا, اپنے خاندان والوں سے پہنچا کر دینا. مولوی صاحب جانے کا موقع کس کو ہے, ابھی مت دو, ایک آدھ دو مہینے کے بعد جاؤ گے تب دے دیجیے گا. آپ نہیں جا رہے, کوئی اور جا رہا ہے اس کو دے دیجیے. اور اب لوگ کھاتے سے کھاتے میں ٹرانسفر ہوتا ہے پیسہ, کسی دوست کو بول دیجیے 10,000 روپیہ آپ کے کھاتے میں ٹرانسفر کر رہا ہوں, فلانی محترمہ کو آپ دے دینا, کیا مشکل ہے. اب تو پورے ہندوستان میں پیسہ ٹرانسفر ہوتا ہے, اور خاص طور پر آپ کے گاؤں میں, آپ کی بستی میں, آپ کے خاندان میں کچھ ایسے معذور, مجبور, بوڑھے, ضعیف, کمزور ہوں گے جن کے دو وقت کے کھانے کا مسئلہ ہے, کوئی دوا چل رہی ہے, وہ دوا روز کہاں سے لائیں. آپ کے علاقے میں کوئی میڈیکل اسٹور نہیں ہوگا, ہوگا وہاں آپ کہتے بھائی ان کو آپ دوا دیں. ٹی بی کا مریض ہے, دمے کا مریض ہے, ایسے بہت سے امراض ہوتے ہیں کہ دوا مسلسل چلتی ہے. کتنے کی ہوگی مہینے میں, 500 روپے کی ہوگی, 1,000 کی ہوگی. آپ ایسے اپنے علاقے کے, اپنے خاندان کے ضرورت مندوں کو دیکھ لیجیے, کسی کے لیے راشن کی دکان پہ راشن لگوا دیجیے. کتنا کھائے گا سال بھر, 10,000 کھائے گا, 10,000 آپ بھیج دیجیے. کچھ ایڈوانس بھیج دیجیے, کچھ بعد بھیج دیجیے گا. اپنے خاندان کے غریبوں کی فکر کیجیے. اگر آپ کے خاندان کے غریب بھوک کی بنیاد پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے اور اس وقت ان کی ہائے نکلی, وہ آپ کی تباہی اور بربادی کے لیے کافی ہے. زکات کی رقم ہم جس کو دیں, زکات بتلا کر دینا ضروری نہیں ہے. زکات کی رقم زکات بول کر دینا ضروری نہیں ہے. تحفہ ہٹیا بولو, کوئی اور عنوان لگا دو, بھائی لو عید کپڑے سلا لینا, بچوں کپڑے سل دینا, بچوں کی فیس بھر دینا, دروازہ لگا لو, دیوار جلدی سے بنا لو, کسی بھی نام پر آپ دے سکتے ہیں. زکات کی رقم کو زکات بول کر دینا ضروری نہیں ہے. اور اگر آپ رمضان سے ہٹ کر دیں گے تو کسی کا ذہن بھی نہیں جائے گا, سال بھر تو پوچھتے نہیں. اور رمضان میں خصوصیت سے لفافے میں رکھ کر 5,000 روپیہ بچوں پہ استعمال کر دینا, رمضان میں دعاؤں میں یاد رکھنا. سگا بھائی بہن کے پاس بھیج رہا ہے, وہ کیا سمجھے گی زکات ہے؟ جب آپ سال بھر نہیں پوچھیں گے اور رمضان میں دیں گے تو فوراً لائٹ جلے گی, زکات کی رقم ہے. اس کے باوجود علماء نے گنجائش کی, شریعت نے گنجائش رکھی, کیوں؟ ضرورت مند کی مدد بھی کرنی ہے. اب ٹھیس نہ لگے, ایک باپ کا خون ہے, ایک مالدار ہے، ایک غریب ہے، اس وقت اس کو یہ احساس ہوگا کہ میرا سگا بھائی مجھ کو زکات دے رہا ہے، دھکا تو لگے گا. متعلقہ یا بیوہ بہن بیٹھی بھی ہے، چار چار پانچ پانچ بچے ہیں، فاقے ہو رہے ہیں، اور یہاں آفس میں لائن لگ کے زکات بٹ رہی ہے، اور سگی بہن اور سگی بھانجی، سگی خالہ عمومانی اور خاندان کے قریبی لوگ گھروں میں فاقے ہو رہے ہیں، اس کی ہائے نہیں نکلے گی، یہ نمازیں کام آئیں گی، یہ روزے کام آئیں گے. غریبوں کی ہائے سے ہم بچیں. زکات کا حساب سال میں ایک بار کریں، آپ رمضان میں کریں، پہلے کریں، بعد میں کریں، اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں. اور میں اس مسئلے کو ایک مرتبہ اور واضح کر دوں، سن لیجیے، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں رہنے کے فضائل بتلائے، ہمارے بہت سے اکابر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جاتے تھے، جنت البقیع کے اندر آرام کرتے، مکہ المکرمہ میں رہنے کے فضائل بیان کیے، وہاں خانہ کعبہ ہے، حرم کی نماز کا ثواب عام نمازوں سے 50,000 زیادہ ہے، طواف کی اہمیت ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مکے میں قیام کی اہمیت سے انکار نہیں ہے، مدینے میں قیام کی اہمیت سے انکار نہیں ہے. اگر اس کا یہ مطلب ہوتا جو عام طور پر سمجھا جا رہا ہے تو سارے صحابہ مکے میں رہے ہوتے، سارے صحابہ مدینے میں رہے ہوتے، پھر دنیا کے اندر ہجرت کر کے آ کے دینی خدمت نہ کرتے. ان کو معلوم تھا وہ بھی ایک فضیلت ہے اور یہ بھی ایک فضیلت. صحابہ پھیل گئے، صحابہ دنیا کے اندر پھیل گئے، ہندوستان بھی آئے. اسی طرح رمضان مبارک میں ایک کی جگہ 70 ملتا ہے، یہ رمضان کی فضیلت ہے، اس کا یہ مطلب نکالنا کہ زکات کا سارا نظام رمضان میں چلے گا، آپریشن والے کا آپریشن رمضان میں ہوگا، کسی کا مکان رمضان میں گرے گا، کوئی بیمار رمضان میں ہوگا، انسانوں کی تمام ضرورتیں رمضان میں پوری ہوں گی. وہ ضرورتیں سال بھر لگی ہوئی ہے، جب سال بھر لگی ہوئی ہے تو زکات سال بھر دو، تھوڑی تھوڑی نکلتی رہے گی، بور بھی نہیں ہوگا، اور درمیان سال کے بعد کسی کو دیں گے تو سوچ سمجھ کر دیں گے. بھائی رمضان میں کہاں اتنا موقع ہے کہ آدمی انکوائری کرے، عام دنوں میں آپ انکوائری کر کے دیں گے اس طرف تک پہنچے گا، تھوڑا تھوڑا نکلتا رہے گا، بوجھ نہیں پڑے گا، اور جو زکات کا اصل مقصد ہے اس پر عمل ہوگا، ان غریبوں کی دعائیں آپ کو ملیں. اب اگر زکات کے تعلق سے کچھ مسائل کسی کے ذہن میں ہو اور پوچھنا چاہتے ہو تو 2-4 دن کے اندر فون کر کے پوچھ لیجیے گا. اللہ کے واسطے 15-18 رمضان کو آپ حساب کرنے بیٹھے اور اس وقت ہم کو آپ نے فون لگا کر آدھا گھنٹہ چاہا تو ہمارے پاس ٹائم نہیں رہے گا. یہ عجیب صورت حال ہے. 20 رمضان پر ہوا تھا مولانا زکات کسی بھی چیز پر ہے، مولانا میں بڑا پڑتی مسئلے میں پھنسی ہے کہ اس کا ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور پارٹی بات نہیں ہو ساتھ خراب کیا اور آدھا پیسہ کیا اور آدھا باقی رجسٹری نہیں ہوئی. آپ فرصت سے ہوں گے، ہم نہیں فرصت سے، ہمارے پاس وقت سر گزارنے کا ٹائم نہیں ہے، ہم تو صرف حلال و حرام کے مسائل بتلانے کے لائق ہی بچتے ہیں. اس وقت روزہ ٹوٹ گیا وہ مسئلہ پوچھ لو، قے ہو گئی مسئلہ پوچھ لو، روزے کی حالت میں مریض کا سر پکڑا ہوا ہے، پیٹ میں درد ہے، انجیکشن لگاوے نہ لگاوے، خون ٹیسٹ کراوے کہ نہ کراوے، آنکھ میں دوا ڈالے، یہ پوچھ لو، تمہارا پسارا لے کر مت بیٹھو، ابھی موقع ہے، جو پوچھنا ہو پہلے پوچھ لیجیے، اور اس سے بہتر ہے کہ آپ رمضان سے پہلے پوچھیے. بیٹھیے علماء کو لے کر کے، اگر دل میں اس بات کی اہمیت ہو کہ مسائل سمجھنا ہے، اور جو لوگ مسائل بتلاتے ہیں ان کی قدر دل میں ہو تب. یہاں تو حالت یہ ہے، برا مت بن کے سن لیجیے، یہاں تو حالت یہ ہے کہ دماغ میں یہ بات بیٹھے، ارے مولانا لوگ تو رسیوں آتے ہیں ہمارے پاس، کسی سے رسیوں جو آتے ہیں ان میں کوئی اس لائق ہے؟ اور جو آدمی سیٹ لوگوں کے یہاں بیٹھ کر بھی حضوری کرتا ہو، جو آدمی سیٹ لوگوں کے سامنے بھی حضوری کرتا ہو، حقیقت یہ ہے کہ وہ صحیح مسئلہ بتلائے گا ہی، اور جو صحیح مسئلہ بتلائے گا وہ آپ کے یہاں آ کر دربار میں حاضری نہیں دے گا. कभी किसी काम से आगे आ गया, लेकिन घंटा दो घंटा चार घंटा आपके पास बैठकर आपके जीवन को पूरी शरीफ होकर हर बात में हा हा करने वाला, वो ईमानदार जवाब देने वाला हो सकता है। आप चलकर जाइए, फोन लगाइए, पूछिए, अपना मसला रखिए, इंशाल्लाह मसले का हल मिलेगा। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होगा। अल्लाह का लाख लाख फजल और करम एहसान है कि उसने हमको और आपको सेहत की हालत में ये बाबरकत महीना अता फरमाया। मुल्क के बहुत से हिस्सों में बड़ी सख्त गर्मी है, पानी नहीं बरस रहा माशाल्लाह। यहाँ शुरू से ही अल्लाह की रहमत हर तरफ अपना जलवा दिखा रही है। खुदा बंदा इस बारिश को किसानों के लिए मुफीद बनाए, स्टाफ का जो पानी होता है डैम में वो पूरा भरे, इंसानों की तमाम जरूरतें पूरी हो और ये पानी जरूरत में इस्तेमाल हो, सैलाब बनकर मुसीबत बनकर हमारे आपके सामने न आए। रमजान मुबारक का महीना शुरू हो गया, आज पहला रोजा है जुमा के दिन। एक आज अहम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। क्योंकि रमजान में दोपहर के खाने का मसला नहीं होता, टाइम काफी बचता है कारीगरों का भी, सेठ लोगों का भी, और जुमा के दिन खासतौर कारोबारी बने। अल्लाह के बंदो, कम से कम जुमा जुमा अगर रमजान में कोशिश की जाए कि दस दस पांच पांच लोग अपना बैठ जाए हल्के बना करके सुन्नतों के बाद, भाई मेरा कुरान सुन लो, मेरी नमाज देख लो, मेरे कलमे सुन लो, आपस में एक दूसरे से कहने सुनने का माहौल बनाया जाए। अगर आपके अंदर तलब होगी तुम्हारे मस्जिद के जमात के अहबाब आपका तआवुन करेंगे, यहां पर जो असातिज़ा पढ़ाते हैं वो आपका तआवुन करेंगे। अगर हम अपना कुरान सही करना चाहते हैं हल्के बनाकर बैठे तो 15-20 लोगों के बीच में किसी एक का कुरान तो सही होगा, बाकी लोग सही कर लें। नमाज के फराइज सीख लें, वाजिबात सीख लें, मोटे मोटे मसाइल सीख लें, नमाज में खड़ा किस तरह होना, जमात में आकर शामिल किस तरह होना, रुकू में किस तरह जाना, सजदे में किस तरह जाना, बड़ी कोताहियां होती हैं, नमाज सीखे। जो मौका मिले तिलावत करें, एक किनारे में बैठकर गौर करें 30 साल 40 साल 50 साल जिंदगी कहां गंवा दी, जो गई वो गई, गया हुआ वक्त हाथ आने वाला नहीं है, अब जो बचा है उसकी हम कदर करें। खुदा ना खास्ता नमाजें नहीं पढ़ सके जवानी में, उस वक्त नहीं का एहसास आज एहसास हुआ, कजाए उम्री पढ़ना सीख लें और कजा उम्री पढ़ना शुरू कर। रमजान के अवकात को अच्छे कामों में इस्तेमाल करें। कारखाने में गए, कुरान तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, हाफिज नहीं है, कलमा तो पढ़ सकते हैं, दुरूद तो पढ़ सकते हैं, इस्तिगफार तो पढ़ सकते हैं, इस जुबान का अच्छा इस्तेमाल। नींद लगती है सो जाइए, लेकिन इंसान पूरा वक्त सोता नहीं है। रमजान के वक्त का सही इस्तेमाल, जरूरतें बाजार में जाकर सामान ले आइए मना नहीं है, लेकिन कई कई घंटे जाकर बाजार की जीनत बनना अकलमंदी है। ईद के कपड़े बेहतर तो यह होता कि रमजान से पहले आप सिला लें, अगर नहीं सिला सके तो अभी सिला लें। आखिर अशरा आते आते जब एक एक लम्हा और एक एक सेकंड कीमती हो जाता है, उस वक्त बाजार में पैर रखने की जगह नहीं, क्या हो रहा है? ये रमजान का एहतराम हो रहा है। फिर मस्तूरात, इज्जतदार घराने की औरतें जाकर आप सुन्नती में देख लीजिए। मैं आपको वाकया सुनाऊं, 2 साल पहले एक साहब की मेरी इफ्तार की दावत शहर के अंदर, मुझे ठंडू पाड़े से आता था। मैंने सोचा कि असर के बाद फौरन भीड़ होती है, इफ्तार से 15 मिनट पहले भीड़ खत्म हो जाएगी। बरसात का मौसम था, वजू करके रेनकोट पहन के मैं निकला। वो इलाका मुझे खुला मिला, बाग फिरदौस के पास खुला मिला, कोटर गेट के पास बाजार खुला मिला, वो जो इफ्तारी का बाजार ठंडा हो गया था। जब मैं तिनबत्ती में आया, मंगल नहीं था ध्यान रखिया, तिनबत्ती में आया, इस कदर भीड़ की औरतों की 10 मिनट तक मेरी गाड़ी हिल नहीं पाई और मुझको रास्ते में ही इफ्तार करना पड़ा। वो मेरा पहला इत्तेफाक था, दिल खून के आंसू हो रहा, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। ये मुसलमानों की, ये हम दीनदार घराने की औरतें हैं, इफ्तार का वक्त है, کہ بتی میں اس قدر بھیڑ ہے کہ راستے چلنے کو نہیں مل رہا ہے. کن گھر کی عورتیں ہیں؟ روزے کو فارمیلٹی نہ بنایا جائے, روزے کو فارمیلٹی مت بنائیے, رمضان کو رمضان کی طرح قبول کیجئے, رمضان کا احترام رمضان کی طرح کیجئے تو اللہ کی عزت ملے گا. جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش اڑے لی جاتی ہے. لینے والے دامن نہیں ہیں, لینے والے ہاتھ ہیں. اپنے کاموں کو سمیٹئے, بہت کمایا, بہت لوم چلوایا, بہت کنسٹرکشن کروایا, بڑی بلڈنگیں بنوائی. جب خدا دینا چاہتا ہے تو برکت ہوتی ہے, اور ورنہ لوم چلا کے نقصان ہوتا ہے, کاروبار کر کے نقصان ہوتا ہے. اپنی مصروفیات کو, جھمیلوں کو کم کیجیے, اور ابھی سے کوشش کیجیے کہ رمضان کا آخری عشرہ عبادت کے لیے انشاءاللہ خالی کریں گے, کریں گے انشاءاللہ. جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گئی, یہاں والے یہاں آ کر بیٹھے, خوشی ہوگی. 10-12-15 لوگ بیٹھتے تھے, کم سے کم 100-200 لوگ ہو, یہ مسجد معتکفین سے آباد ہو تو خوشی ہوگی. اعتکاف میں آپ آ کر بیٹھیں گے, رات و دن آپ کا ثواب گنا جائے گا. معتکف جاگے تو بھی ثواب اور سوئے تو بھی ثواب, اس لیے کہ اللہ کے در میں آ کے پڑا ہے. جس طرح مریض ڈاکٹر کے یہاں ایڈمٹ ہو گیا, اب اس کو ٹائم ٹیبل دوا کھلانا, اس کا بخار چیک کرنا, بلڈ پریشر چیک کرنا, خون چیک کرنا, یہ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. کیوں تمہارے یہاں ایڈمٹ ہے؟ معتکف اللہ کے در میں آ کے پڑ گیا ہے, اب اس کا جاگنا بھی عبادت, اس کا سونا بھی عبادت. آپ آ کر اعتکاف میں یہاں بیٹھ جائیں گے تو آپ کا لوگ کوئی بھیج ڈالے گا, آپ کے گھر میں کوئی گھس جائے گا, آپ کا کاروبار کوئی چھین لے گا. ارے گھر میں بچے ہوں گے, بھائی ہوں گے, جس گھر میں کئی اپرادھ ہیں آپس میں محبت کے ساتھ مشورہ کر کے اور اپنے بھائیوں کو تعاون دیجیے, آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھنے کا ماحول بننا چاہیے. ہمارے بزرگوں کے یہاں 500-500 لوگ اعتکاف میں بیٹھتے, 10-20 نہیں, 500-500 لوگ. اتنی بڑی مسجد, پوری مسجد معتکفین سے بھری رہا کرتی, وہ ماحول اس علاقے میں دیکھنے کو نہیں ملتا. رمضان مبارک کے مہینے میں جب گرمی بڑھ جاتی ہے, دھوپ تیز ہو جاتی ہے, تو کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کو کھٹی ڈکارے آتی ہیں, وہ ڈکار آ گئی تو منہ کے اندر پانی کا مزہ آ جاتا ہے. دھوپ دے, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. خدا نہ خواستہ کسی کو قے ہو گئی, اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. شوگر کے مریض ہیں, شوگر بہت ڈاؤن ہو گئی, حلق کے راستے سے دوا یا پانی استعمال نہ کریں. اگر شوگر ڈاؤن ہو گئی, بلڈ پریشر ڈاؤن ہو گیا, کوئی ایسی تکلیف پڑ گئی, آپ انجیکشن سے کور کریں. انسولین کا انجیکشن لے لیجئے. بخار تیز ہو گیا, درد ہے, پیٹ درد ہے, سر درد ہے, آپ انجیکشن سے مرد پر کنٹرول کیجئے, منہ کے راستے سے کوئی چیز استعمال نہ کریں. ڈاکٹر نے کہا خون ٹیسٹ کرانا ہے, آپ خون دے دیجیے, تھوڑا سا خون. ایسے حالات ہوتے ہیں, ٹیسٹ کرانا ہوتا ہے, آپ دے دیں, روزہ نہیں ٹوٹنے والا. جو لوگ دما کے مریض ہیں, سانس پھولنے, جب تکلیف بڑھتی ہے, جب دبیا ہوتی ہے اس کے اندر, وہ کیپسول رکھ کے کھینچتے ہیں, اس کو بولتے ہیں آلے انہیلر. یہ اس کی اردو کتابوں میں لکھا ہے آلے انہیلر. وہ ڈبی ہوتی ہے, اس کے اندر کیپسول لگتے ہیں, اس کو سلگتے ہیں تو کیپسول کے اندر کی خوشبو حلق میں جاتی ہے, تو دما کے مریض کو راحت ملتی ہے. یہ عمل روزے کی حالت میں نہیں کیا جائے گا. روزے کی حالت میں سگریٹ, پان, بیڑی نہیں استعمال کیا جائے گا, چاہے تھوک دیتے ہوا گل منجن استعمال نہیں کیا جائے گا. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کو کرنا ہی ہے, بعض لوگ اس کے عادی ہوتے ہیں رات میں گلی کے, دن میں مسواک کا استعمال, کہے جان بوجھ کر اگر آپ کر رہے ہیں, الگ میں انگلی ڈال کر کہے کر رہے ہیں, تو اس سے روزہ خراب ہوگا. ہو گئی آپ کو شروعات, سوتے وقت نہانے کی حاجت ہو گئی, آپ کھلے اٹھ کے نہا لیجیے, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں ہوگا. رات میں آدمی ناپاک ہو گیا اور فجر کے وقت نہا کر فرصت لے لی, اس کی گنجائش ہے. رمضان کے رات میں شوہر بیوی کی ملاقات کی پابندی نہیں ہے. آدمی بچے تو بہتر ہے, لیکن رات میں اگر ضرورت ہو گئی اور فجر سے پہلے آپ نہا کر فرصت لے لیا, اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑا. آپ فجر بعد سو گئے, آپ کھلی, آپ کو ایسا لگا کہ مجھ کو نہانے کی حاجت ہے, جا کر نہا لی, تاخیر مت. اتنے آسان مسائل ہیں جن کو نہ جاننے کی وجہ سے آدمی الجھتا ہے. اب کتابوں میں لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں خون نہ دیا جائے, ہاں لکھا ہے, ہم بھی کیسے لکھا ہے, کیا لکھا ہے فقہا نے, وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, روزے کی حالت میں اتنی بڑی مقدار میں خون نکال لینا کہ آدمی کمزور ہو جائے اور کمزوری سے روزے پہ اثر پڑے, وہ منع ہے, ہم بھی کہتے ہیں منع, لیکن تھوڑا سا خون پیشنے کے لیے اس سے انسان کمزور نہیں ہوتا, وہ منع نہیں. آنکھ میں دوا ڈالنا ہے, ڈاکٹر بولتا ہے کہ 8 بجے آؤ, لیکن 4 بجے 5 بجے دوا ڈال کے آنا, آنکھ کے مریض ہے, دوا ڈالنا ان کی مجبوری ہے, دوا ڈالیے کم مقدار میں ڈالیے, آنکھ کے مریض آنکھ میں دوا ڈالے کم مقدار میں ڈالے, زیادہ مقدار میں رات میں ڈالے, سر میں تیل لگا سکتے ہیں, سرما لگا سکتے ہیں, کنگھی کر سکتے ہیں, خوشبو لگا سکتے ہیں, منع نہیں. رمضان مبارک کے مہینے میں باہر سے آنے والے مہمانوں کی ہم خدمت کریں, افطار میں ان کو شامل کر لیں, سحری میں ان کو شامل کر لیں, جن محلوں میں رہتے ہیں ان محلوں میں اگر مہمانوں کے افطار کا نظم ہوتا ہے, جیسے آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے, اپنے گھروں سے افطاری لے لیں. کوئی مسافر پردیسی روزے دار افطار کرے گا تو مجھ کو روزے دار کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا. حدیث شریف میں آتا ہے اگر کوئی کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ اس کو ایک روزہ رکھنے کے برابر ثواب دیتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہر آدمی کے پاس گنجائش نہیں ہوتی, پیٹ بھر کے کسی کو افطار کرائے تو فرمایا ایک کھجور اور پانی سے افطار کرا دو, تم کو اللہ ثواب دے گا. اور نیک کام میں شریک ہونے کا اصول ضروری ہے, جس نے حصہ لیا اس کو ثواب ملا, جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ کیا کرے, وہ دعا کرے, تمنا کرے کہ اللہ مجھ کو جب دے گا تو میں بھی کروں گا. یہ سب کر سکتے ہیں, آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو دعا کیجئے اور دل میں نیت کیجئے کہ اللہ مجھ کو اس لائق بنائے گا تو میں کروں گا, اللہ آپ کو اس پر ثواب دے دے گا. رمضان مبارک کا یہ بابرکت مہینہ جس میں رات میں تراویح ہوتی ہے, 20 رکعت تراویح, الحمدللہ آپ کی مسجد میں بڑے اہتمام کے ساتھ آرام آرام سے صاف قرآن پڑھا جاتا ہے جیسے پڑھنا چاہیے. الحمدللہ 2 تراویح ہوتی ہے, پہلی والی بھی بار بار, اور ماشاءاللہ دونوں بڑا مجمع ہوتا ہے اور دونوں بڑے اچھے حفاظ قرآن پڑھاتے ہیں. اللہ اس مسجد کی آبادی کو ہمیشہ برقرار رکھے. آپ جہاں کہیں رہیں, سفر میں جا رہے ہیں, جہاں کہیں جائیں تراویح میں شریک ہوں. مقام کی مسجد میں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں, اطمینان کے ساتھ پڑھیے, تراویح ختم ہو گئی ہے کچھ دیر بیٹھے رہیے, تلاوت کریے. ایک صاحب نے بتایا کہ میں ایک پارا قرآن روز پڑھتا ہوں, کس طرح, میں نماز میں جاتا ہوں 10 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہوں, سنت پڑھ کے 5-7 منٹ پہلے پڑھ لیتا ہوں اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 5-7 منٹ بعد پڑھ لیتا ہوں, میرا ایک پارا مکمل ہو جائے گا. اگر آدمی اپنے آپ کو بنانا چاہے تو بہت سے رہ سکتے, قرآن پاک کی تلاوت کہنے بات بھی ہو, راتوں میں یہاں وہاں چوراہوں پر بیٹھ کر ہم وقت ضائع کرتے ہیں, اس وقت کو بچا کر مسجد میں استعمال کریں, کھانا کھا کر مسجد میں آ جائیں, بستر لے کر مسجد میں آ جائیں. سونے والوں درخواست یہ ہے کہ آپ عبادت تو کریں لیکن اگر سونے کی ضرورت پڑے تو باہر کے حصے میں سوئے, اندر کے حصے میں کوئی صاحب سونے کی ضرورت نہ کرے, اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب قالی کی ہے, ہم نہ اس کو اٹھا کر دھو سکتے ہیں اور نہ بار بار صاف کر سکتے. سونے والے سارے ہی مہمانوں کے مؤدبانہ درخواست کہ اب اندر کے حصے میں سوئے نہیں, نہ دن میں نہ رات میں, سونا ہے باہر سو جائے, تہخانہ بہت بڑا ہے وہاں سو جائے, اور رات میں اگر سونا ہے مسجد میں آ کر عبادت کرنا ہے تو بستر لے کر آئیں, بستر لگا کر سوئیں, خدا نہ خاصہ کبھی بغیر بستر کے سوتے رہے اور بدن میں کچھ گندگی نکل آئی تو شرم نہ کریں, کپڑا بھی دھو لیں اور جس جگہ پر گندگی لگی ہے اس کو بھی دھو دیں. اگر ہم شرم کے مارے باہر چلے گئے اور وہ گندگی سوکھ گئی اور اس پر کسی نے نماز پڑھی اور اس کی نماز نہ ہوئی, اس کا عذاب ہم کو ہوگا. اس سے بچ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہم سارے لوگوں کے لیے، پورے ملک کے مسلمانوں کے لیے، پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت بنائے. انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اور باتوں پر ہوگا.